За короткий час перебування Григорія Сковороди в Браному полі за ним серед простого люду прокотилася слава провидці і лікаря. Довгими осінніми вечорами Григорій вів бесіди з турами та їхніми односельчанами-чумаками. Він також устиг полюбити сих доброчесних людей, вільно мався при них на розмові. «А чого ти, отроче, на священника не забах висвячуватися?» – спитав якось отець Танасій Григорія. Сковорода схилив голову набік. «Щоб збільшити кількість фарисеїв, світ схожий на театр. Щоб грати в ньому з успіхом і похвалою, беруть ролі по здібностях. Я довго розмірковував про це і дійшов висновку, що не можу зіграти в театрі світу ніякої ролі, окрім низької, безпечної, усамітненої. Всю роль я і взяв, і задоволений. Це при вродженій схильності є задоволенням. А мені в яку стежку ступити?» Обережно поцікавився Данило. «А нам?» – не стрималися і інші чумаки. Григорій Сковорода подумав якусь хвильку, усміхнувся самими кутиками губ. «Будьте дружніми і справедливими. Будьте твердими і настійливими. І коли що-небудь пригнічує ваше серце, поділіться з другом. І радніше стане вашій душі, бо радість є справжнє її здоров'я. Сильна радість змушує плакати. Плачте, відчуваючи, що скоро зустрінетеся з другом. А при зустрічі з недругом сміятися?» Нагло перебив Григорія Сковороду Павло. «Як будеш плакати, то він тобі такого задасть», чухає потилицю Матвій. Григорій пропустив мимових чумацьку гутірку. «Істинно добра людина рідше зустрічається, ніж біла ворона. Тому-то і цінуйте дружбу, друже мій», ні до кого не звертаючись, говорив далі. «Якщо я горюю, то горюватимеш зо мною. Якщо радітиму, ти поділиш радість мою. Так що і померти я не зміг би без того, щоб образ твій не взяти з собою як тінь, якщо тільки смерть може розділити те, що тіло руйнує, але душу робить величною». Григорій замовк. «Дотямкував я до мудрості сії. Сила людини у дружбі, і ніякі недруги їй не страшні. Гуртом і батька бити легше», додав Павло. Глибоко запали слова Григорія Сковороди в душі чумацькі. Допоминатимуться вони волі, не потуратимуть сваволі панській. Ні Данила, ні отець Танасій, ні Павло Павло, ні Матвій Рослий. Якось, коли Григорій Сковорода проходив проз Момотове дворище, то почув, що його нагукано. Юнак зупинився перед ним, виріс непоказний середнього зросту чоловічок. То був Яків. «Пробачаюсь», – зняв сиву смушеву шапку. «У мене донька прихворіла. Чи не заглянули б до господи моєї? Радять кров пустити, а я не знаю, що і діяти. Кров пускати – це варварство, атавізм. Людина має стільки крові, скільки їй треба, і ніякої крові пускати я не буду. Ну то, може, інакше як? Христом Богом прошу». «Трудно?» Яків помітив хвилювання в очах Григорія, повеселішав. «Лікуватиме». У дівчини був жар. Лікував Григорій устю не лише травами, а й добрим словом. Співав навіть і грав на сопільці. А мав голос ніжний, м'який. Недаремно ж, увільнившись з хору її імператорської величності, Григорій Сковорода одержав чин придворного уставщика, який давався найкращим співакам, коли вони залишали капелу. А це означало, були вони заспівачами у хорі, найобдарованішими музичним слухом. Пильно за устою наглядав Григорій, але Момотиха не вставала з постелі ось уже кілька тижнів. Парубок ламав голову, в чому справа. На лиці в дівчини цілком здорові рум'янці, лежить не встає, ногами, каже, не володіє. Таку молоду та гарну і паралізувало. «Ану, дівко», – зважився одного разу Григорій, – «дозволь глянути». І відкинув рядно. Дівчина од несподіванки швидко підібрала ноги під себе. І Григорій збагнув усе, прикидається. «От тут у мене болить», – ткнула сама себе пучками в груди Устя. Григорій присів на край постелі. І не схаменувся парубок, як в очах його запаморочилося. Дівчина скочила, спритно вхопила голову його обома руками, притягла до себе, міцно притиснула і задихаючись і лепечучи. «Я люблю тебе, Григорцю, люблю! Ангеле мій ясний, соколе ненаглядний!» Сковорода марно виривався з невчасних, за дверима чулися чиїсь кроки обіймів Устиних. «Я помру, коли ти не полюбиш мене, чуєш, помру!» Двері розчинилися навстіж, і поріг переступив Яків Момот. Він одразу зрозумів усе. «Усте!» — крикнув зраділо. «Ти здорова!» Дівчина випустила з ніяковілого червоного як рак Григорія, натягла на самі плечі ковдру, повернулася до стіни і заплакала. Григорій не знав, що йому робити. «Пробачте», — видавив нарешті, і замовк, тільки плямкав губами. «Нічого, Григорію, не пробачайся. Я хотів сказати, що любиш мою дочку і просиш її руки. Не хвилюйся, голубе, не бійся, не відмовлю тобі. Сватайся, благословляю. Чоловік ти при глузді, багатства у мене вистачить, живіть. Осе ти хотів сказати. Бачите?» — мимрив Григорій, витираючи рукавом рясні краплі поту з чола. «Та бачу ж, бачу, перестань. Устарив ти та готуй рушники, женишок кращого не знайдеш, грамотний, в чумачку їздитиме, отам воно буде. Еге, Григорію, заживемо ми з тобою!» Сковороді раптом стали зайві руки, і він не знав, що з ними робити. Закладав за спину, схрещував на грудях, врешті пустив, і вони метлялися, як два кінські на бунчуку хвости. Устя схопилася з полу, просто волоса і в самій сорочці, стала рядом з Григорієм. «Дякую батькові, кланяйся йому в ноги!» Вивільнившись з гарячих обіймів Устиних, Григорій до турів прийшов стомлений, блідий. Дід Петро глянув і злякався. «Що з тобою, Грицю?» Сковорода відчайно махнув рукою, попросив дати йому напитися, а потім почалапав у клуню, де на пахучому сіні лежало його ряденце, постіль. «Ти хворий, еге!» – занепокоївся дід Петро. «А я хотів попросити, щоб ти супліку написав про все, що діялося, бо в нас такі грамотії. Від усієї громади просити хотів, та бачу, занедужав ти. Спочинь, голубе!» Через якийсь час, коли супліка була закінчена, і Григорій прочитав її дідові Петрові, той просльозився і похитав головою. «Великий з тебе чоловік вийде. Гарно, дуже гарно. А покажи, що воно в рисунку вийшло?» Низько нахилився, навіть пучками полапав. «Гарно. Забув я вже грамоти. У чумачку, коли їздив, учився, мені ходин учив. Що ж тобі дати за роботу? Нічого мені не треба. Вівцю дам, Ярочку. Нащо мені Ярка?» — ніби аж обурився Сковорода. «Та на хазяйстві згодиться. Ти ж Устю Момоту обереш, чи вона тебе? То як придане буде?» Григорій сидів похнюплений, потім підвів голову, блиснув розумними очима. «Всякому городу нрав і права, всяка імеє свій ум голова». Підвівся, вклонився низько дідові Петрові. «Час іти до свого майбутнього тестя. Там залишилася торбина з книгами, сопілкою та іншими пожитками». Вийшов за село, темно. Страшна зимова крутія вертіла світом. Вродив довго, перемерз, вернувся в село. Щось гнітило душу, давило за горло, видушувало сльози з очей. Важким кроком стомленої людини переступив поріг Момотової хати. Стукнувся лобом об одвірок, аж застогнав. За вікном плакала хуртовина, а в хаті було весело, гамірно і жарко. У самій сорочці сидів Момот під образами, вигукував п'яну пісню. Не стерпів на радощах випити. Устя була з дівчатами-дружками, приміряла весільні убори. Залучивши зятька, Яків Момот, притримуючись рукою за лаву і горблячись, підійшов до Григорія і обслинив увесь його писок. Запропонував пакелиху міцної. Григорій настирно відмовлявся, врешті зважився пригубити. Та чиясь спритна рука вилити пекучу рідину в рот. Григорій скривився, Устя зареготала, Закушуй, зятьок, пригощайся, чуваче, весною в Крим посіль поїдеш, а я до старості літ відпочиватиму. Григорій накинувся на закуску, в голові каламутилося, хата з жінками крутилася, посидів якийсь час, хилитаючись з боку на бік послушною головою, потім звівся і пошкандибав у комірчину спати. Там його завітний мішечок. Ліг на роздягаючись і захріп той ж миті. Будили його до вечора по черзі. Теща, тесть, устя. Не помогло, спав. Проснувся десь опівночі. Крутія вщухла, вітер принишк. З неба вилущилися молоді, перемерзлі зорі. На ушпиньках вернувся в комірчину, перевзувся, задягся тепліше, повісив на плечі торбу і пішов з села. Заставши позад себе гостинних турів, п'яного Якова і в щасливому сні Устю. Прощай, село. Гірко плакатиме Устя, ще залишилося самоття. Клястиме батька та матір, що не догледіли жениха, нарікатиме на себе, що до перших півнів перебирала убори, а не пішла в комірчину до сонного, не приворожила, не втримала. Мине час, і Григорієві пощастить побувати в Польщі, Німеччині, Італії. З яким благоговінням ходитиме він по землі Цицерона, Сенеки, Катона? Григорій Сковорода помітить, мандруючи поміж людьми, що скрізь уклоняються багатому, а з бідного насміхаються. Спостереже, що дурість часто бере верх над розумом. Побачить, як нагороджують блазнів, а людей справді заслужених не помічають. Як розпуста ніжиться на пуховиках, а цнота гниє в темницях. І Григорій Сковорода зненавидить людей брехливих, порожніх, двуликих, возвеличить благородство людської душі, велич людського розуму. У теплій світлиці полковника Божича сидять двоє.